Kapitola 4. Pevnost Zeiss. Raketoplán, který nás dopravil do orientačního střediska. Nikdy jsem se nedozvěděl, ve kterém místě Lilith to bylo, měl stříbrnou barvu, přestože ten, který nás rozvážel do našich nových domovů, měl barvu matně tmavočervenou. Uvnitř vypadal úplně stejně jako ten první. Bylo by mě zajímalo, jestli to není ten týž. Třeba ho museli pokaždé, když se vrátil na oběžnou dráhu, znovu natřít, aby nahradili, co se z něj ztratilo. Harmonogram letů raketoplánu, který rozhodně operoval z nějaké orbitální základny, musel být nepochybně pečlivě vypracován předem. To musel někdo zabezpečit bez pomoci vysílačů a přijímačů, což znamenalo, že šlo o nějakého zástupce všech vévodů i vládce Lilith, protože zmíněný harmonogram bylo nutno s nimi ve značném předstihu koordinovat a navíc mít raketoplán k dispozici pro případ náhlé potřeby. Stále ještě jsem neměl prakticky žádnou představu o tom, jak asi vypadá ta zvláštní síla, neviděl jsem žádné její výsledky a nebyl jsem ani svědkem toho, jak funguje v praxi. Nic kolem mne se nevypařilo do vzduchu, nikdo nevysílal ze špiček prstů hromy a blesky, nic podobného jsem nezažil. A dokud jsem účinkování té síly nespatřil na vlastní oči, nevěděl jsem, jak zjistit, jestli ji mám i já. Pokud jsem ji neměl, a to v dostatečném množství, znamenalo to, že jsem prohrál ještě dřív, než jsem vůbec začal. V tomhle ohledu jsem byl nucen alespoň trochu důvěřovat bezpečnostním složkám Konfederace. Jejich počítače mě po pečlivém výběru zvolili pro tento úkol a tohle určitě bylo jedním z hlavních faktorů, které brali v úvahu, schopnosti příznivé pro prokázání velké síly. Jenže tytéž počítače spolu s nejlepšími vědci galaxie také neměli absolutně žádné přesné, logické a přirozené vysvětlení Vardenova jevu. Neustále jsem se v myšlenkách vracel ke Kréganovi. Ten věděl, do čeho se pouští a přitom se dobrovolně a sebevědomně odsoudil k pobytu na Lilith. Evidentně měl nějaký přesvědčivý důvod, proč se domníval, že tam získá nejvyšší moc, protože jinak by to nebyl udělal. Než přišla řada na mne, čtyřikrát jsme přistáli, přičemž jsme přibírali a vysazovali nejen členy mé skupiny, ale také pravidelné cestující. Neunikla mi skutečnost, že jako noví přistěhovalci jsme byli jedinými cestujícími, kteří neměli žádné oblečení. Pak jsme znovu přistáli, raketoplán mezi jednotlivými zastávkami vylétal na oběžnou dráhu, aby se tam očistil, což znamenalo, že cesta byla zdlouhavá a z reproduktoru zaznělo číslo mého sedadla. Příklop zasyčel a otevřel se, vysunula se pohyblivá plošina a já jsem znovu vyšel na povrch Lilith. Naskytl se mi neuvěřitelný pohled. Stál jsem v překrásném údolí obklopeném vysokými horami, z nichž některé měly na svých vrcholcích stopy sněhu. Údolí samotné vypadalo, jako by bylo vystřiženo z nějaké dětské pohádky, rozlehlé lány, na nichž až do výše 3 metrů nad zemí rostly jakési plodiny s dlouhými listnatými stvoly, všechny uspořádané v úhledných řádcích, několik drobných jezírek, která se zdala být tak mělká, že snad sloužila jako závlahová pole a louka, na níž se pásly nějací doopravdy ohavně vyhlížející tvorové. Byl to můj první pohled na to, z čeho se vlastně vařily všechny ty guláše a můj žaludek se automaticky začal bouřit. Gigantický hmyz, který se podobal nestvůrným švábům až na obrovské lesklé mnohofasetové oči na 2 stopkách a hustou, kudrnatou hnědou kožešinu. Viděl jsem na svých cestách spoustu nejrůznějších mimozemských životních forem, včetně některých, které byly ještě odpudivější než tyhle, dosud nikdy jsem je ale nejedl. Po jedné straně rostly háje ovocných stromů. Jejich plody mi byly neznámé, byly však velké a rostlo jich tam několik druhů. Další část byla zřejmě vyhrazena pro křoviny, obsypané nějakými bobulemi. Přinejmenším se zdálo, že se to všechno dá klidně jíst. Co však této idylické scéně dodávalo tak nereálný nádech, byl hrad v jejím středu, tyčící se na pozadí hor a postavený na skalní římse, která byla dost možná umělá a vyčnívala přímo z horského úbočí ve výši nějakých 100 metrů. Kamenné budovy byly kompletní s věžemi, parapety a cimbuřími, bylo to něco, co najdete pouze ve své fantazii. V samotném údolí pod hradem stálo cosi, co vypadalo jako komplex slaměných chýší, velice podobných těm, v nichž jsme bydleli během našeho orientačního kurzu, ale podstatně hustěji nakupených. To bylo tedy místo, kde žili obyčejní lidé, nebo kolem kterého se alespoň soustředili jejich životy. V různých částech údolí jsem si všiml několika dalších skupinek chatrčí. Zaslechl jsem jakési rachocení a když jsem se otočil, spatřil jsem přijíždět velice prostý, saním podobný vůz, vyrobený z nějakého silného rostlinného materiálu. Táhlo ho velké zelené monstrum s téměř kulatým lesklým krunířem a bůh ví kolika nohama. Z celého tvora byla viditelná pouze maličká hlava, zdánlivě tvořená rohovitým zobanem, na jehož vrcholu byly posazeny dvě temně rudé tečky a pár tenkých tykadel. Muž, sedící na hrubě opracovaném kozlíku za tímto tvorem, byl rozložitý, snědý a nebezpečně vyhlížející chlapík, to mi však nijak zvlášť nevadilo, konec konců jsem já sám teď byl rozložitý, snědý a nebezpečně vyhlížející chlap. Zaujala mě však skutečnost, že v ruce nedržel a ani nikde jinde na těle neměl připevněné žádné opratě, otěže ani nic jiného, čím by svého tahou nařídil. Seděl prostě na kozlíku, tvářil se znuděně a díval se, jak ho zelená příšera táhne. Okamžitě jsem si uvědomil, že právě vidím první praktickou ukázku uplatnění oné tajemné síly. Muž tu potvoru skutečně řídil, nepotřeboval k tomu však vůbec žádné mechanické pomůcky. Vůz dojel až ke mně a zastavil, muž se zdvihl, zůstal nehybně stát a upřeně se na mne zadíval. Působil velice impozantně, měl dobře vyvinuté svaly a postavu vzpěrače, přitom však vlastně nebyl nijak zvlášť vysoký. Prostě se jen zdál být velký díky své sporé a svalnaté tělesné konstrukci. Na sobě měl cosi, co vypadalo jako žlutý suspenzor, kolem něhož byl překvapivě omotán široký opasek z nějakého poddajného tmavohnědého materiálu, na kterém měl u boku zavěšený ošklivě vyhlížející stočený bič. Tak co bude? Zavrčel. Budeš tam stát jako panák a čumět na mě, nebo si vylezeš sem nahoru? Vítej v novém domově, pomyslel jsem si kysele, když jsem se šplhal nahoru k němu a sedal jsem si vedle něj na kozlík. Stejně jako spousta dalších věcí na tomhle světě byl vyrobený z nějakého tlustého a tvrdého rostlinného materiálu, možná ze stromové kůry. Bez jediného dalšího slova se obrovitý zelený tvor dal znovu do pohybu, takže jsem málem z kozlíku spadl. Můj společník se tiše zachechtal. No jo, trošku to drncá, poznamenal, na to si ale zvykneš. Ne, že by sis s tím musel nějak zvlášť lámat hlavu, pěšáci toho zrovna moc nenajezděj. Na okamžik se odmlčel a důkladně si mě prohlížel. Dobrý svaly, solidní postava. Docela určitě se nám budeš hodit. Máš ze své minulosti nějaký zvláštní dovednosti, že bys nám jako mohl být ještě kapánek užitečnější? Nebyl s náhodou tesař? Zedník? Nebo třeba chovatel dobytka? Tahle jeho otázka mě málem rozesmála. Představa, že by někdo z obyvatel civilizovaných světů vůbec znal význam těchto pojmů, byla prostě směšná. Zarazil jsem se však ve své reakci, protože jsem si vzpomněl, že nejsem ve svém starém těle, ale v těle hraničáře majícího za sebou drsný život, což byl dojem, který jsem chtěl udržet při životě co možná nejdéle. Prostě jsem tedy jen zavrtěl hlavou. To bohužel ne, nic mě nenapadá. Elektrická a silová pole, zbraně a podobné věci. Elektrika. Ha. Odfrkl si posměšně. Tak to tady u nás neznamená ani hovno. Je z tebe teď prostě obyčejnej pomocnej dělník. Jediná elektřina, kterou na Lilith máme, jsou blesky při bouřkách a jediná síla je ta, co mají některý lidi. Kde pak? Bude lepší, když na ten svůj starý pohodlnej život zapomeneš, teďka si pěšák v pevnosti Zeis. Já se jmenuji Kronlon a jsem pracovní dozorce pro tuhle sekci. Budeš makat pro mě. Budeš mi říkat pane a budeš poslouchat jenom moje příkazy, nikoho jinýho. Nejsem zvyklý poslouchat ničí příkazy, zamumlal jsem tichým hlubokým hlasem, úmyslně ale dostatečně hlasitě, aby to slyšel. Předpokládal jsem, že ho to vyprovokuje a že podle jeho reakce si budu moci udělat představu o tom, co je zač, ale místo toho se jen zasmál. Vůz zastavil uprostřed pole asi na poloviční cestě ke skupině chýší, krčících se vlevo od hradu. Slez dolů, nařídil mi spíš lhostejným než hrozivým hlasem a mávl svalnatou rukou. Tak dělej. Slez dolů. Pokrčil jsem rameny a udělal jsem, co mi přikázal. Za normálních okolností bych byl očekával výhružný tón nebo možná ráno pěstí, pokud ale tohle mělo znamenat přípravu krvačce, byl to rozhodně klidas, jak se patří. Seskočil na zem za mnou a přistoupil těsně ke mně. Byl jsem o hlavu vyšší než on, zdálo se však, že to jen zvyšuje jeho potěšení. No prosím, dej se do toho. Dej mi ránu. Tak dělej, vraz mi jednu. Vytrčil na mě bradu. Takže to přece jen byla zkouška síly. Ještě jednou jsem pokrčil rameny, potom jsem se rozmáchl a vyrazil jsem proti němu největší silou, jaké jsem byl schopen. Až na to, že to nešlo. Moji ruku s pevně zaťatou pěstí náhle v polovině cesty něco zastavilo. Nebyl jsem schopen s ní pohnout, dopředu ani dozadu, nahoru ani dolů. Cítil jsem, jak se mých svalů, připravených na úder, začíná z toho neuvolněného napětí zmocňovat křeč, žádným způsobem jsem však nedokázal tu energii vybít. Moje pěst byla pouhých několik centimetrů od jeho vystrčené brady. Pak se rozmáchl on a udeřil mě do žaludku ranou, kterou jako by měl v úmyslu mi roztříštit žebra. Vyhekl jsem a s výkřikem překvapení i bolesti zároveň jsem se svalil jako špalek. Ležel jsem tam na zádech, lapal jsem po dechu a byl jsem si vědom toho, že pravou ruku mám stále ještě pevně zaťatou v pěst. Rozkročil se nade mnou a ušklíbl se. To koukáš, co? Člověk by tomu ani nevěřil. Očividně se náramně bavil. Náhle jsem pocítil, jak moje paže povolila a v leže uprostřed cesty jsem dokončil úder takovou silou, že jsem se málem převalil na břicho. Kronlon se posměšně zachechtal, pak se otočil a zamířil zpátky k vozu. Sebral jsem všechny svoje síly, vymrštil jsem se a skočil jsem mu na záda, abych ho povalil na zem. Snad mě slyšel, rozhodně mě ale nemohl vidět a kombinace mého nového těla a nízké gravitace mi dodávala sílu i rychlost. Najednou, když jsem byl jen několik metrů od něj, moje nohy jakoby zhadrovatily. Klopítl jsem a s výkřikem jsem se znovu zhroutil k zemi. Kronlon se zarazil, otočil se a zadíval se na mne s úšklepkem, který mu roztahoval ústa od ucha k uchu. Vidíš to? Nemůžeš se ke mně dostat ani ze zadu. Tak poslouchej, vím, co si zač. Nosím tady v hlavě, jak vypadáš vevnitř. Poklepal si na lebku, aby svým slovům dodal důraz. Nemůžeš proti mě pohnout ani prstem, abych o tom nevěděl dopředu a neporučil tvýmu tělu, aby zesračkovatělo. Tak dělej, vstávej. Neublížil jsem ti. Pomalu jsem se postavil na nohy a cítil jsem, že na mém těle přibylo pár nových drobných oděrek. Hlava mi hůčela jako včelín, za prvé zklamáním a vztekem z toho, že jsem tomuhle chlapovi kompletně vydán na milost a nemilost, za druhé proto, že když jsem teď viděl praktickou ukázku té zdejší síly, pořád ještě jsem neměl sebemenší ponětí o tom, jak vlastně funguje. A přitom ten mizera byl na nejnižším žebříčku mocenské struktury. Odepnul si od opasku bič a já jsem měl na okamžik strach, že se s ním do mě chce pustit, k mému překvapení mi ho však naopak hodil. Tady máš, chytej. Rozmotej ho. Umíš s takovýmhle bičem zacházet. No tak dělej, dej se do toho. Můžeš mě spráskat jako psa. Měl jsem takový vztek, že jsem přesně to chtěl udělat a přestože to byl primitivní bič, vyrobený z nějakého lesklého spleteného materiálu, byl dlouhý a dobře vyvážený. Několikrát jsem jim udeřil o zem, abych si na něj zvykl a pak jsem ho vzal za slovo. Stál prostě proti mně a smál se. Ať jsem se snažil sebe víc, nedokázal jsem docílit toho, aby se ho kterákoliv část toho biče dotkla. Po malé chvíli jsem s ním byl schopen zasáhnout kámen na cestě nebo přeseknout pár stébel trávy, ať jsem však zamířil jakkoliv přesně, zdálo se, že ho bič pokaždé o vlásek minul. Bylo to úplně neuvěřitelné a já jsem několik minut pokračoval ve svém snažení, zatímco on jen stál, chechtal se, provokoval mě a ani sebou neškubl. Tak to stačí, legrace skončila, řekl konečně a zatvářil se, jako by ho to všechno znudilo. Teď už vidíš, jaký máš problém. Můžeš mi hodit na hlavu z necelého metru 20-kilovej šutrák a stejně mě netrefíš. Jenže naopak to neplatí. Natáhl ruku a bič jakoby se samovolně vytrhl z mé dlaně a odletěl k němu, kde se sám stočil. K mé úlevě si ho zavěsil do smyčky na opasku. Zašklebil se ještě pobaveněji. Vím, co si teď zrovna myslíš, vidím ti to v ksichtě. Oddechl sis, že jsem tě tím bičem nespráskal. Chceš vědět, proč jsem to neudělal? protože je to jen symbol mýho úřadu, nosí je všichni dozorci. Dostal jsem ho od samotného šéfa těla, je pro mě udělaný na míru a já bych si ho nerad polámal nebo rozbil. Úšklebek zmizel a spolu s ním i jeho dosavadní uvolněný tón. Teď z jeho úst přímo odkapávala hrozba. Tak abys věděl, máš dvě možnosti a tím to končí, zavrčel. Budeš poslouchat rozkazy. Budeš žít, čekat, až dostaneš moje rozkazy a pak je splníš. Když ti něco přikážu, nebudeš se na nic vyptávat, nebudeš přemýšlet o tom, proč to máš udělat a nebudeš vymýšlet žádný podrazy. Prostě to uděláš a basta. Uděláš to a zůstaneš naživu. Druhá možnost je, že se zabiješ. Já to neudělám, protože nemusím. Můžu ti udělat něco mnohem horšího. Náhle bylo celé moje tělo zachváceno tou nejstrašnější a nejmučivější bolestí, jakou jsem kdy zakusil. Vykřikl jsem a zhroutil jsem se, nevnímal jsem nic kromě té bolesti a v záplavě čiré agonie jsem se převaloval na travnaté zemi. Nedalo se to vydržet, bolest byla tak intenzivní a tak všudy přítomná. Téměř okamžitě jsem zatoužil po smrti, po čemkoliv, co by mi přineslo vysvobození. A pak náhle stejně rychle bolest zmizela. Následnou úlevu poněkud kazily dozvuky agonie v mém nervovém systému a palčivá vzpomínka v mém mozku. Ležel jsem tam s tváří zabořenou do trávy a těžce jsem oddechoval. Vstávej! Zavelel Kronlon. Na okamžik jsem zaváhal, protože jsem stále ještě byl v šoku a plně jsem nechápal, co se se mnou vlastně stalo. Bolest se okamžitě vrátila, byť jen na pouhou vteřinu, která mi připadala jako celá věčnost. Otočil jsem se, chvíli jsem lezl po čtyřech a pak jsem se, ještě celý roztřesený a zadýchaný, vyškrábal na nohy. Kronlon mě pozoroval s výrazem pobaveného uspokojení ve tváři, měl s něčím takovým určitě bohaté zkušenosti. Nenáviděl jsem ho víc než kohokoliv jiného ve svém dosavadním životě. Pořád ještě se mnou ale nebyl hotov. Jak se jmenuješ? Zeptal se. Tretremon, vypravil jsem ze sebe. Saltremon. Znovu mě zachvátila agonie a znovu mě srazila k zemi, pak ustala. Vstávej. Poručil mi dozorce. Snažil jsem se opět postavit na nohy, ale podařilo se mi to až na druhý pokus. Trpělivě čekal, dokud jsem nevstal. Tak aby bylo jasný, budeš mě zásadně titulovat pane, varoval mě. Řekneš pane na začátku všeho, co mi budeš chtít povědět a řekneš pěkně pane zase na konci. V mojí přítomnosti budeš vždycky stát rovně a dívat se mi přímo do očí a když ti poručím, abys něco udělal, trošičku se ukloníš a pak to uděláš. Nebudeš mluvit s nikým z vyšší třídy, pokud tě sám neosloví a budeš jen odpovídat na otázky a rozkazy. Je ti to jasný? Pořád ještě jsem popadal dech. Ano. Pane, odpověděl jsem. Bolest se vrátila. To není to, co jsem ti nařídil, Tremone. Co si to za debila pitomýho? Tak koukej vstávat, ty hajzle, a vyzkoušíme si to znova. Na okamžik jsem zmateně váhal, co mám dělat, dokud jsem si neuvědomil, že to myslí smrtelně vážně. Bolest a agonie, kterou mi dokázal způsobit, aniž by pohnul jediným svalem, byla příšerná a nesnesitelná. V té chvíli už jsem se jí obával víc než čehokoliv jiného na světě, vzpomínka na ní byla tak intenzivní, že jsem byl ochoten udělat prakticky cokoliv, abych se jí vyhnul. Bylo to děsivé zjištění, že jsem byl tak snadno pokořen a poražen, tak rychle zlomen, ale musel jsem si přiznat, že jsem skutečně zlomen byl. Už jsem dokonce nedokázal ani normálně myslet. Chtěl jsem se prostě jen vyhnout té bolesti. Připadalo mi, že jsme na tom poli strávili celé hodiny, Kronlon mě nepřetržitě trestal krátkými zášlehy bolesti, následovanými stále se stupňujícími požadavky, znovu a znovu a zářil přitom ohavným uspokojením tyrana. Byl to proces, který mi nebyl zcela neznámý, ještě nikdy jsem se ho však neúčastnil v roli toho, kdo je mučen. Oběť musíte držet v neustálém napětí, způsobit jí bolest, pak přijít se svými požadavky, pak znovu bolest. Nikdy ji nesmíte pochválit, nikdy nesmíte projevit spokojenost. Agenti byli školeni k tomu, aby po dosažení určitého prahu bolesti ztratili vědomí, zjistil jsem však, že náhle ani to není v mé moci. Agenti si také samozřejmě dokázali vlastní vůlí přivodit smrt, to bylo ovšem něco, v čem jsem mu nehodlal vyhovět, alespoň zatím ne. Kdybych byl u výslechu týkajícího se nějaké mé mise, nebo kdyby hrozilo nebezpečí, že svou misi, své spolupracovníky či něco podobného ohrozím, nebyl bych váhal a byl bych se rozhodl pro smrt, jenže tak tomu nebylo. A nebylo proti mě použito ani žádných mučících mechanismů, byl tu jen jeden nevelký, rozložitý a brutální chlap, který stál uprostřed pole a nedělal vůbec nic. Přesně jak mě Kronlon varoval, byly pouze dvě možnosti, ze kterých si každý rozumně uvažující člověk mohl v této situaci vybrat, smrt nebo absolutní, bezpodmínečná poslušnost. Moje sebevědomí se tam v zapadajícím slunci roztříštilo na kousky a moje vůle jakoby se rozplynula a zmizela v prázdnu. Než slunce zapadlo, olizoval jsem na Kronlonův rozkaz jeho smradlavé, špinavé nohy. Když jsme vyjížděli do vesničky, seděl vedle něj tupě na kozlíku jen pouhý prchavý stín mého dřívějšího já a všechno, co ve mně zřejmě ještě zbývalo na vědomé úrovni, neustále znovu a znovu opakovalo a magistr je 10krát silnější než dozorce, rytíř je 10krát silnější než magistr, vévoda je 10krát silnější než rytíř a vládce je jako samotný bůh. Ani si nevzpomínám, jak jsme vlastně do té malé vesničky, tvořené slaměnými a hliněnými chýšemi, dorazili. Když jsem se probudil, už téměř vycházelo slunce.